De fapt, avem trei, mă. Mă rog, câte sunt? Cred că mintea Romidau, Romie și Opa, scuma pe care sunt numele. Numai puțin este adevărat că cea care a făcut minute de teritoriul românesc este acea scurtă palăscuma de Michael, de cea care este, pe care ea o numește cea nouă, pentru că un vegetarie într-o rapă la gât, Petru Rare s-a dus, purtându-l ca apărare împotriva sultanului, pentru că mergea să știe dacă îi se taie capul sau îi se dă Moldova. Da, să știe să da, s-a întors cu capul pe urmă și cu Moldova răscumpărată până la Bugeac, pe care nu l-a fost răscumpărat, deci aceea a fost prima. Și acest, știți că este, Sfântul Vaschim este un pic un scandal în presă din ultima lună, pentru că a apărut un articol numit cu titlul Sfânta Dubioasă Paraschiva, dubioasă, referindu-se la autenticitatea discutabilă pentru autorul articolului a acelei răclițe pe care tradiția o consemnează, care a fi fost păstrată la Roman, unde o va fi depus pentru Rareș și care ar fi fost păstrată în timpul comunismului, ascunsă de către un monac ce ar fi scos-o la iveală în vremuri mai noi. Și acest cantar, mă rog, a provocat destul de multă discuție însă în Biserică de Bosnă-Rumâne, care este în curs de desfășurare cu sprijinul filologilor, teologilor, istoricilor, să sperăm în folosul Sfintei și mai ales în curtul discuției acestea foarte simpatice. Bun. Acum am avut plăcerea să auzim pe colega noastră Cristina Dima, de la Institutul de Lingvistică Iudeo-Creștină, Alexandru Rosetti, care va vorbi despre Cântecul Curioasă, și versul Sfântului Elisio, Unul Dumnezeu, o abordare literară. Îmi dădea suma că este unul la început și m-am apropiat de text dintr-o perspectivă pe care, ca filolog, m-am mai practicat de mult, aceasta literară. De aceea am cer scuze pentru eventuale inexactități și poate verificația nu va fi prea închigat. Cântecul Iasa, sau Cântecul Pustiei, au avut mai parte de mai puține comentarii decât de cuvenisme în opere, care ridică o serie de probleme importante atât de ordin filologic cât și literare. Poezia și are originea într-un fragment de text în proză, de la sfârșitul romanului popular Garoan și Iasa, Cântecul Iasa, Iasa, când a venit la Pustiei, de curând de literare și colega noastră, în registrație. Care se pare că a fost eliminată de prima dată în ediția diferită la Cuteine în 1637. A trecut în spațiu românesc, în tracerea lui Iubi și Năsurel, după cum trebuie, și deja în fază de dascăr afirmă că această transformare a fermentului în prorul timp se elimine în versul nu are loc pe teren românesc, dată fiind colecția pe care Piotr Besonov o face de cântece, de astfel de cântece, din spațiul rusesc, toate cu titlul Tare Vici Iosa cu Puzul. În general, era stat în atenția celor care i-au semnalat prezența, mai ales ca o parte componentă a unui ciclu de poezii cunoscut cu numele de Cântece de Stea. Colegerea lui Anton Pan și același nume, care a cunoscut mai bine de 10 ediții, a contribuit mult la cristalizarea acestui canon. Cercetător precum Moșu Grația și Nicolae de Zăganu semnalează existența unor versiuni manuscrise, raportându-le de fiecare dată la cea cuprinsă în cărțile lui Anton Pan. De asemenea, cântecul este privit și pe bună dreptate ca o dovadă a influenței pe care romanul popular Varvan și Iosaf a exercitat-o asupra imaginatului colectiv. Nicolae Cartojan, Mihai Moraru, Dan Călia Mazilu văd în existența acestui cântec cu expresia lui Nicolae Cartojan implicarea cărților populare cu deosebire în etapa de constituire a poeziei lirice. Încercând să sistematizeze versiunile publicate până în 1980 ale operei, Dan Călia Mazilu observă natura proteică a textului în componența propriei între nenumărata rubiuni, din alte tipuri de cântece populare, cum ar fi cântecul străinătății sau cântecul la ieșirea sufletului, până la dizolvarea lui integrală într-o variantă în care greu să mai recunoaște structura inițială. Oricât de labil ar fi structura lui, există în text câteva grupuri de versuri care conțin o serie de motive păstrate din fragmentul de la sfârșitul romanului Varvan și Iosa. Acestea fixează identitatea poeziei și o fac recunoștibilă. Este vorba în primul rând de refren, o prea frumoasă pustie, deci multe ori singur care se păstrează, apoi câteva grupuri de versuri, cum ar fi primește-mă și pe mine ca să viețuiesc în tine, primește-mă ca pe pruncul la sa maică când la tâtă și la pleacă, fiind voi sălbatică, fiară, împărdat din lumea afară, ne-am gândit ca pe o misterie ce-i plină de abuție, eram îndrătat de spreacă, ca Domnului se roage, mergea voi prin tunduron, cu odrăsbite, ca prin niște virodite. Studiul de față, cum spuneam, este din păcate de destul preliminar, de aceea nu ne-am propus deocamdată adunarea, clasificarea și inventarierea și clasificarea tuturor variantelor tipolite și manuscrise ale acestui poem. Am vrea numai să semnalăm aici existența unei versiuni manuscrise a Cântecului Pustiei, pe care nu am mai întâlnit-o și care, în eventual, în buletinul acestui colocul, va face obiectul unei ediții. Este vorba de o versiune aflată în manuscrisul românesc 203 din Biblioteca Academiei de la Cluj. Particularitatea lui este că se află subtitlurile, se copia subtitlurile de la lecție unui Dumnezeu, cuprinde toate elementele specifice Cântecului Pustiei, precum și o serie de versuri destul de încurte în străinătate. Analizând implicațiile acestei concluzii a personajelor, vom încerca să propunem o cadrare a Cântecului Pustiei într-o categorie aparte a cântecelor care circulă în manuscrisele românești. Manuscrisul în care se găsește este un simplu caiet de 6 file, pe primele 3 este așternut textul care ne interesează, pe următoarele parțial distruse se află un vers de pufeință. Caietul nu cuprinde nicio însemnare, este greu databil, dat fiind că a fost scris pe hârtie, pe hârtie, pe hârtie grea. După legăturile literelor și aspectul lor neglijent, pare a aparține secolului al XVIII-lea, dar mai mult nu se poate spune. Câteva trăsături lingvistice arată că a fost scris undeva în aria nordică, cel mai probabil în Transilvania. Asimilarea lui E la A îndepărtat, E care nu a trecut la U în mulțumit, la V și T buni, fiind unificat în mintă, folosirea auxiliarului au pentru pentru compus persoana a treia singular, forma nemică, verbul a plecat și așa mai departe. Apariția acestei variante ar putea să nu însemne nimic mai mult decât neglijența unui copil care a locuit în persoana școală. Totuși, alăturarea celor doi sfinți nu este mai decât întâmplătoare și nici singulară. O icoană care, fiind după cum demonstrează de Emil Zăresc în secolul al XVI-lea, făcea parte dintre cele patru care despărțeau naosul de pronaos în biserica mănăstirii de la Curtea de Argeș, împărtișează pe partea pronaosului un triptic format din sfinții Varlamiu, Asaf și Alexie, omului Dumnezeu. Acesta, din urmă, este încadrat de cei doi protagoniști ai romanului popular mai sus pomenit. Ideea că împronau să fie zugrăvit Sfintei Curtii nu era nici nouă, nici insolită în țara românească și asta e ușor de văzut și la podie și în altă. În ceea ce privește viața Sfinților Varlamiu și Asaf, lucrurile sunt destul de clare și îmi dau ce cunoscute, ca să nu lungesc expunerea, nu voi prezenta toată povestea, ci va insista puțin asupra părții a doua a povestirii, în momentul în care Iosa, care deja fusese investit ca împărat pe a patra parte din împărăția tatălui său, își urmează de așa natură împărăția încât aceasta prosperă, în timp ce a tatălui decade și aceasta face ca însuși tatălui să se convertească, după cum se lasă convertit și botezat, după care moare, după cum se știe foarte bine. După aceea, lui Asaf pleacă în pustie și, evident, la rândul lui, ca să-și găsească învățătorul, să vă la. Și aici, după ce trece prin mai multe căutări și mai multe încercări, își găsește pe bătrân, petrece 17 ani împreună cu el, în pustie, 17 după ce Varlam va primi singur. Asta în versiunile latinești, 35 de ani ne spun versiunile în versiunea lui Bișenescu. Mult mai interesantă devine, bineînțeles că după aceea, mult mai interesantă devine alăturarea celor trei personaje, sau mai exact ca celor două hagiografii, dacă ne gândim la faptul că Sfântul Alexie nu a stat niciodată în pustie. Și viața lui este la fel de cunoscută, dar facem, încercăm să amintim câteva repere aici. Alexie, fiul unui boier mare și bun creștin din Roma, după ce învață toată învățătura lunească, dumneavoastră, este seama de zărbernicia lunii, în noaptea nunții își părțește soția și pleacă aiurea în lume, care regimentele duc întâi la Edesa, unde stă în pridvorul Maicii Domnului, ca cerșetor, 17 ani. După aceea, când episcopul locului primește închise în științare despre faptul că într-un cerșetor stă în fața bisericii un stâmb, Alexie se hotărăște să fugă din locul care i-ar fi putut aduce slavă de șar. Cronia dumnezeiască face cu o oportună să intreze corabia către Roma și aici să-și întâlnească tatăl. Acesta nu îl recunoaște, însă pentru memoria fiului său dispărut, îl ia tot ca pe cerșetorul oarecare să stea sub scara casei lui. Petrece și aici 17 ani, bineînțeles necunoscut, după care moare și nu înainte de a-și scris viața pe o hârtie care nu-i se poate spune decât în prezența adevăratului șeriful. După cum se vede, puține sunt punctele de convergență ale celor două texte. Totuși, tema pustiei, atât de diferit realizată, este construită în ambele texte, pornind de la două motive identice. Înainte de analiza celor două motive, trebuie să remarcăm și strania coincidența cifrei 17, care urmează viața celor doi sfinți odată ce au plecat în pustie și cifra nu este întâmplătoare, după cum se știe, este formată din nou și din nou, pentru că toată lumea știe semnificația celor două cifre. În al doilea rând este vorba despre, în primul motiv, este vorba despre motivul părinților creștini. Cel puțin în momentul plecării sale în pustie, Iosa Afonsu-și avea un tată care se botezase și murise, căindu-se de toate păcatele lui. Motivul părinților creștini apare în momentul în care copilul, desăvârșit în învățătura lumească, intuiește existența unei forme de viață care îl va transforma, ducându-l către vârsta spirituală a omului desăvârșit. El este, în opinia noastră, o realizare cu totul specială a lui Puer Senilis, pe care Curțiu nu o cuprinde în capitolul Flăcoul și Molinarul dedicat acestui motiv. De asemenea, nu vedea că trebuie numai decât derivat din ideea comună a necesității găsirii unei ierarhii valabile în comunitatea creștină odată cu încetarea persecuției. Să nu uităm că Sfântul Antonie, cu a cărui viață începe tema pustiei, își parcurge mai bine de jumătate din traseul său ascetic înainte de 313, așadar, istoria propriu-zisă a temei pustiei nu începe odată cu editului Constantin cel Mare. Motivul îi se pare o reprezentare literară timpului a celor două stadii pe care se fundamentează creștinismul, teoretizată la sfârșitul secolului al IV-lea, același în care se va desfășura și viața Sfântului Aleții, același moment, de Evanghie Ponticul, stadiul practic și cel gnostic. În fine, poate cel mai interesant este motivul irecunoscibilității. Acesta este foarte vechi, cu rădăcini în Odiseea și constituie cheia de boltă a geografiei Sfântului Aleții. Amintim aici că nu apare doar în a doua parte a narațiunii, ci și în prima. Când slujile tatălui s-au trimis în căutarea lui Aleție, trec pe lângă cerșetorul din fața Bisericii Maicii Domnului, nu recunosc în el pe fiul boierului Eufimian. La fel după peregrinările sale în pustiu, când Ioasaful întâlnește pe Varlam, bătrânul nu-și recunoaște învățătorul. Și aici este un dialog între ei, oarecum, valență oarecum comice, pe care l-a șerzat din versiunea lui Vlad Bostulescu. Zice, eu sunt Ioasaf, fiul craiului Avenerie. O, fiul meu, răspunde Varlam, du-te și caută de treburile tale, pentru că tu nu ești Ioasaf, că Ioasaf era alb, iar tu ești negru, Ioasaf avea pe capul lui alb, tu erai negri, el era gras, frumos, tu ești slab, uscat și mânșat. La Ioasaf era bine îmbrăcat, am fost de fiul de crai, tu ești bolnic, ai haine pe tine. Și acum sunt 7 ani de când eu am lăsat pe Iosaf din India, care nu era de vârstă decât fără numai de 15 ani, iar tu ești de 40. Unde fugi de aici și nu m-a supărat, că ce crezi că tu ești mincinosul diavol care vrea să mă amăgească. Acest motiv scoate figura lui Alexie de sub umbrela unei alte teme cu care Adminte risca să se controversească, anume în aceea Sfântului Sfântului sau Nebunul cu Hristos. Și aici fac o paranteză care doar aparent se îndepărtează de subiectul nostru, dar aruncă asupra lui lumina necesară. Ne-am ocupat cu rând de o hagiografie a misiunii catolice, emblematică pentru din ordinul patricilor, ordin desprins datorită necesităților impuse de contrareformă din acelea franciscanilor. Am luat Sfântul Felice din Cantalice. Acesta și el un puer senilis, dar în cea mai ortodoxă variantă a motivului, străbat în cea mai mare parte a vieții sale spre zile Romei, ca chestora lor din lui său, poteșcherea în spate și face în timpurile sale continui tot felul de gesturi neînțelese, al căror tâlc se dezvolve doar celor pricepători în tainele adâncele creștinismului. Și de înțeles că prea puțin din cetatea recunosc în genul Sfânt. De aceea, de multe ori, este considerat doar un lucru mai bun. Nu chiar atât de răspuns ca și cu Andrei sau Simeon cei de Dumnezeu Scriptură. În prefața cărții este amintit că făcând parte din aceeași paradigma a Sfințeniei, Sfântul Alexie. Prin prisma celor mai înainte enunțate, îi se pare o asimilare improprie, alăturarea făcută de icoane din Pronau, sub biserice de la Curtea de Argeș, din același veac al XVI-lea în care era scrisă și viața Sfântului Felice, cu mult mai justificată. Alexie nu doar că nu este recunoscut ca sfânt, ci ca persoană. Prin aceasta motivul alunecă în rândul celor care alcătuiesc fantasticul scrantic cu sintagma proleticianului lui Bernard Todorov. Personajul călătorii propriu-zis sau nu iese în spațiul sărbăticiei, care, cel puțin la un moment dat, a însemnat pentru societatea umană cu inspirată definiția lui Ioan Petruculian, numit ca sistem pozitiv sau negativ, pentru paralele între criminalitate și SACU, dar mereu supra-uman. Între altele, ar trebui adăugată aici și o metodă, o metodă a contactelor posibile între interior și extramundan, celor trei pe care le găsește cu iama, adică substanțele halucinogene, procesul de inițiere și ceremoniile și riturile. În studiul civilizația ca produs a sălbăticiei. După cum spuneam, cântecul pustiei a fost asimilat cântecelor de stea. Acesta se compune într-o notă zgastă dintre elemente, cântecele despre persoane și evenimente biblice, psalmi versificați și cântece eschatologice, adică despre moarte, rai și iad. Cum cântecul nostru nu se încadra între una dintre categorii, gastrele numără între colinde, pe care le consideră o categorie aparte, în care nu este clar după arătind cam tot ce nu se încadrează în primele trei. La rândul nostru am verificat în catalogul manuscriselor românești din Biblioteca Academiei vecinătățile cântecului lui Asaf și am constatat că se poate construi o anumită clasificare, cel puțin preliminară, între cântecele aflate în manuscrisele noastre. Am operat în primul rând cu distinția între profan și religios, din prima categorie făcând parte cântecele de lume, ostășești, cele dedicate unor eroi, cântecul Iancului Bonaparte, Grigore Ceaugodă și așa mai departe, iar în cea de-a doua am încadrat cântecele ceremoniale, de genul vocetelor, colindelor și cântecelor de stea, psalmii, versificați sau nu, dar aproape ori cântecii mișelane, sau cântecele atribuite unor personaje biblice. După cum vedem, nici aici cântecul pustiei nu e numai decât ușor de clasificat. Nu credem că greșim atunci când afirmăm că ne aflăm în perioada veche, într-un moment în care modelul biblic era centrul din care ei aliau toate coordonatele culturale. De aceea nu se poate, este foarte importantă considerarea ultimilor 200 categorii de cântece prin prisma finalității lor, așa cum propune de altfel Eugenie Grici într-o cunoscută carte despre poezia veche românească, numai că în măsura posibilului vom încerca să ținem seama de datele culturii la care ne referim, nu de cele ale culturii contemporane. În ceea ce urmează din necesitatea ascultării expunerii, nu ne vom referi la finalitatea psalmilor, vreau să vorbesc despre o anumită scriere în care se spune, în care psalmii au, se dezvoltă funcția în stăzi de tipul performativ al psalmilor. O pagină de, mare. Deja 17 minute. E fost spune din textul. Am vrut ca ceva să spună noi. În varianta lui Graes, deci vorba de funcția performativă, este o scriere în care se spune la ce folosesc psalmii. Psalmii când se fică de un cită, citești psalmii cu tare sau cu tare și cu tare. Așa mai departe. Așadar, revin la cântecele atribuite unor personaje biblice, care se împart la rândul lor în două mari subtituri, intrinsești textului biblic, adică care efectiv se există în Sfânta Scriptură și extrinsești acestuia, adică generate de personaje sau secvențe biblice. Astfel, cântecul celor trei popoane este o cântare din cartea lui Daniel, cântarea lui, cântarea lui Moise se referă la capitolul 15 din Ieșire, cântarea lui Isaia, la capitolul 12 din Isaia, a lui Avacum, la capitolul 3 din Avacum, sau cântare de ale Născătoare de Dumnezeu, sau lui Zaharia, își originea în Evanghelia după Luca, capitolul 1. În schimb, cântarea lui Iona, spre pildă, este doar o dezvoltare a versetului din Iona, capitolul 2, atunci s-a rugat Iona din pântecele peștelui către Domnul Dumnezeului. Tot astfel nu apare în Biblie nici cântarea lui Adam, Iosif, prorocul Zaharia, necrocita și așa mai departe. Așadar, avem de-a face cu amplificarea unei anumite ipostaze a poeziei de factură biblică. Toate cântările de acest gen au fost atribuite, au două atribute. Sunt cântate de diferite personaje în momente de grație, adică atunci când se află în mod nemijlocit sub influența Duhului Sfânt, fapt afirmat explicit în text, și readuc în actualitate un moment de contiguitate între om și divinitate. Mi se pare că Sfântul Dionisie Areopagitul surprinde cel mai bine esența paradoxală și astăzi neînțeleasă a acestor creații, vorbind despre inimile, categoria aceasta inimică, care se nasc din evlavia nescurtătoare și sfințită a minții, precum și din plăcere înțeleaptă, și care cinstesc ascunsul mai presus de minte și ființa dumnezeiești obrușit. Și prin această natură paradoxală, ele au rolul, tot cu formula lui Ion Petruculian, de ferește deschiderea care desparte interiorul din exterior, sau altfel spus, sunt realizarea specifică spațiului cultural de cristian ortodox, aceea acelor imagini șocante despre care Henri Corbin spunea că predispun sufletul la o călătorie în unul imaginare. Evident că, pe măsură ce se îndepărtează de sursă, aceste cântece devin din ce în ce mai puțin tributare ascultarea exigenței de a transmite o formă din spațiul sat. Se produce ruptura pe care Rudolf Popper o înțelege perfect că se lipsă la poezie mică. Diferența dintre preamărirea rațională a divinității și aceea care, în acord cu tremendul misteriu, face sensibil și ceva din rațional din luminos. La fel se întâmplă și în Cântecul Pustiei și aici am dat un exemplu. În culegerea lui Anton Pan, la un moment dat, cred că Anton Pan, pentru că este semnat, este singurul cânt semnat în culegerea asta, face un rând de o poezie, se numește Pusnicul, care începe: am lăsat mările lume, am lăsat nuc și pălat, am lăsat și ram și lume și cu stim am depărtat și continuă cam tot așa, deci este evident o adresă cu o de personală. Prima mare. Alătrarea celor două personaje, ale căror vieți construiesc numele diferite pe tema pustiei ca loc alesit în spațiul realului, dovedește că avem de-a face cu conștiința acestei modalități existențiale. În Cântecul Pustiei, această conștiință se convertește în tensiunea care se creează din dubla considerare a naturii, vezi, analiza și analiza lui Cursius, ca loc cu alente contradictorii, terifian și plânitor în același timp. Tocmai de aceea credem că, deși nu este atribuit unui personaj biblic, Cântecul Pustiei sau Cântecul Iosa actualizează o temă care încadrează poeziei indice cu rădăcini biblice. Dincolo de aspectul taxonomic al problemei, aminte cu siguranță al lui David, implicația majoră a mutației pe care o